Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce oraz w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jest poniedziałek, 9 dzień kwietnia, minęła 18. Czas na serwis, Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Prokuratura Krajowa o wynikach dotychczasowych ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Jutro minie 8 lat od tragedii. Wypadek autobusu w Lublinie, jest wielu rannych, poszkodowani także po zderzeniu tramwajów na Puławskiej w Warszawie. Strajk Lufthansy może dotknąć jutro blisko 100 tysięcy pasażerów. Dzień przed 8. rocznicą katastrofy smoleńskiej prokuratura krajowa podsumowuje pracę przy ekshumacji ofiar. Jakie są wyniki tych prac? Takie, że znaleziono 69 szczątków ludzkich pochodzących od 26 osób w trumnach innych ofiar katastrofy, poinformowała Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Dwa ciała zostały zamienione. W wielu przebadanych zwłokach znaleziono rękawiczki sekcyjne, sznurki, worki, butelki czy fiolki z substancjami odkażającymi. W wielu opiniach biegli stwierdzili, iż w toku rosyjskich sekcji opisano obrażenia ofiar, które faktycznie nie zostały ujawnione, lub też nie opisano obrażeń, które ujawniono podczas sekcji w Polsce, dodała Bialik. Do dziś w śledztwie, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu pod Smoleńskiem, zespół śledczy numer 1 przeprowadził 77 ekshumacji i sekcji zwłok. Jest też gotowych 77 opinii genetycznych. Pozostało do wykonania jeszcze 6 ekshumacji. Ponadto w śledztwie przejrzano ponad 800 próbek pobranych w czasie sekcji zwłok wykonanych w Rosji. Duża część nigdy nie została zbadana. W ciągu kilku dni podkomisja smoleńska zaprezentuje raport dotyczący katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Będzie to dokument techniczny, mówi szef podkomisji Antoni Macierewicz. Jeszcze dziś z ustaleniami ekspertów zespołu działającego przy resorcie obrony mają zapoznać się rodziny ofiar. Ten dokument to jest raport techniczny, czyli taki, który koncentruje się na faktach, które doprowadziły do śmierci polskiej elity. To jest przedmiotem tego dokumentu. Analizy są tam zupełnie szczątkowe. To jest dokument faktograficzny, nie interpretacyjny. Szef podkomisji smoleńskiej pytany o datę powstania raportu końcowego przyznał, że na razie nie jest to możliwe. Wynika to m.in. z faktu, że podkomisja czeka jeszcze na ekspertyzy i opinie. 22 osoby ranne w wypadku autobusu miejskiego na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej i Głębokiej w Lublinie. Pojazd uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Pasażerowie z urazami kończyn są przewożeni do szpitala. Najprawdopodobniej kierowca chciał uniknąć zderzenia z osobówką. Z kolei w Warszawie na Puławskiej w okolicy stacji metra Wilanowska zderzyły się tramwaje linii 4 i 35. 6 osób zostało rannych. Na miejscu pracuje policja oraz ratownicy medyczni. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jeden z zawodu budowlaniec recydywista namalował 20 obrazów. Drugi właściciel sklepu mięsnego odkupił je za ponad 2 miliardy złotych. Przed łódzkim sądem stanęło dwóch mężczyzn, którzy chcieli wyłudzić ponad 160 milionów złotych zwrotu VAT-u. Urzędowi skarbowemu w Pabianicach sprawa wydała się podejrzana, dlatego zawiadomiono prokuraturę. Ta stwierdziła, że to plan na wyłudzenie dużej sumy, mówi prokurator Krzysztof Sieruka. W celu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku Damian wystawił na rzecz Damiana nierzetelną fakturę VAT o wartości netto 2 miliardów złotych, dokumentującą sprzedaż 20 obrazów rzekomych dzieł sztuki. Powołany przez prokuraturę biegły stwierdził, że obrazy nie były dziełami sztuki, a wartość jednego wycenił na 40 zł. Mężczyzna, który kupił obrazy, przyznał się do winy. Dziś przed sądem mówił, że nie chciał wyłudzić VAT-u. Nie chciałem uzyskać tego zwrotu VAT-owskiego, dlatego też tą korektę wykonałem. I poza tym, tak jak już poprzednio zeznałem, zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, żeby podważyć weksel, który wystawiłem. Sąd nie przesłuchał dzisiaj mężczyzny, który namalował obraz. Kolejną rozprawę zaplanowano na 10 maja. Z powodu strajków ostrzegawczych w 4 niemieckich portach lotniczych odwołanych będzie jutro 40 rejsów Lufthansa z i do Polski. Odwołane będą m.in. loty z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia do Frankfurtu czy z Poznania do Monachium. W sumie 800 lotów, w tym 58 międzykontynentalnych. To 90 tysięcy potencjalnych pasażerów. Mają oni prawo do jednorazowej bezpłatnej zmiany rezerwacji lub, ale tylko w przypadku lotów wewnątrz Niemiec, do skorzystania z komunikacji kolejowej. Rząd Rosji przygotowuje kontrsankcje w odpowiedzi na ograniczenia nałożone przez Stany Zjednoczone na rosyjskich obywateli i ich firmy. W piątek amerykański Departament Stanu ogłosił wprowadzenie restrykcji wobec 7 rosyjskich oligarchów, 12 należących do nich firm oraz 17 urzędników i polityków związanych z Kremlem. Więcej od naszego korespondenta.

Plus Złota Kolekcja. Mamy dla Państwa dwie takie płyty. Proszę koniecznie napisać do Helen 71335. A już teraz właśnie z tego albumu Bogdan Łazuka Miłość złe humory ma. Mówią, miłość jest piękna, słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma. Perskie oko z nami gra, potem pęka wątła nić. Lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Inni tęsknią wróżą z kart, my po prostu wspólny start. Więc rozsądku za mnie wyjść, za mnie za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Taksówką jedźmy zaraz po metryki. Nie oglądaj się za nikim, mało dziś sentymentalnych par. Miłość złe humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć, lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Mówią, życie jest piękne, zwłaszcza gdy kocha się. Z wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Mówi tak, a myśli nie. Stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam z uszy burz. W sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo ze mną zawsze ma się tę gwarancję, że już gorzej być nie może, ani róż. Nie będę inny już. Miłość złe humory ma, pije, pali, w karty gra. Miłość jest kosztowna zbyt na ten krótki byt, na ten jeden byt. No i mamy szczęśliwców. Naszą płytę tygodnia otrzymuje pani Aleksandra z Myszkowa i pan Jarosław z Torunia. Gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. 13 minut po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Niemil to mała wieś na Dolnym Śląsku. 5 lat temu jeden z jej mieszkańców, Grzegorz Galasiński, uległ ciężkiemu wypadkowi. Kamień zmiażdżył mu głowę. Wrocławscy chirurdzy uratowali Galasińskiemu życie, ale musieli przeszczepić mu twarz. Jego historia stała się inspiracją najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej, który właśnie wchodzi na ekrany kin. Film opowiada o dramacie Jacka, który też przechodzi przeszczep twarzy, a po powrocie do rodzinnej miejscowości staje się pośmiewiskiem. A jak na tragedię sąsiada zareagowali mieszkańcy Niemila? O tym w reportażu Takie życie Magdy Skawińskiej. Kilka lat temu? 5. To ja mało o tym wiem. Coś tam mówili, a i tak nie słyszy. Nie czyta mi tak gazy, tak. No nie interesuje się. Tak mi się dowiedzieli, że mu twarz ściągło i wypadek i no wszystko to było. Jedynie Pan Bóg wie, jak to tam było, że to się mu tak stało. Kto to maszynę puścił, czy sam puścił, czy jak było, to nie wiadomo. Co zrobić, jak się tak stało? Każdy prosił Boga, żeby przeżył, bo to młody chłop. To jest mój najlepszy kolega i ja po prostu nie chcę. Nie chcę. Dajcie tej rodzinie święty spokój. To już tyle lat minęło. On tyle przeszedł, co chwilę jest w szpitalu, bo coś tam się dzieje. Proszę mnie zrozumieć, to jest bliska osoba, bliscy sąsiedzi. Dziękuję bardzo. Ja go nawet nie spotykam, bo dlatego, że on jest na tamtym końcu, my na tym, no to... No, ale chyba już w porządku, nie wiem dokładnie jak to. To jest straszna tragedia. Straszna, taki młody człowiek. No ja, prawdę mówiąc, kiedyś się na autobus jak czekałam, to on szedł i dzień dobry mi powiedział. Ja tak się zastanawiam, kto to jest, bo aż się domyśliłam. Co wiele człowiek może pomóc. Jak medycyna nie pomoże i Pan Bóg z góry, jak nie dopomoże im w tej sprawie, jak to mówię, też kieruję rękami tych chirurgów, ażeby to wszystko poszło. Był to taki szok w sumie, no bo nagle stracić twarz, no to jest taki w sumie szok, no ale wspieraliśmy rodzinę na pewno, rozmawialiśmy dużo, dużo właśnie z sąsiadką rozmawiałam. To, że dawca się znalazł, to wcale nie znaczyło to, że jednak mimo wszystko przeżyje, że będzie wszystko dobrze, bo cały czas był ten strach, że ten się przeszczep nie uda, jednak że się twarz nie przyjmie, więc było takie faktycznie wahanie, nie wiadomo było jak zareagować na to i staraliśmy się po prostu normalnie go traktować. Nie, że coś przeżył, aczkolwiek rozmawialiśmy właśnie też z nim i ciężko było go zrozumieć w pierwszych dniach, bo miał niewyraźną mowę. Traktowaliśmy normalnie po prostu. Jak normalnego człowieka, żeby nie dać mu odczuć, że jest kimś innym, żeby nie czuł się po prostu, że jakoś może być inaczej traktowany. Tutaj właśnie cały remont przeprowadzał domu, więc dużo jego kolegów przyjeżdżało, pomagało jemu, żeby tutaj zrobić przy tym remoncie. Na wiosce się dowiedziałem od znajomych. Głośno było, co mogłem zrobić. Tyle, co można było zrobić, to zawsze się pomogło mu. No jak się budował, prawda? Proszę mi opowiedzieć. Ach. Będę opowiadał. Ja jestem nie stąd, my się tutaj poznaliśmy. Mąż mnie tu ściągnął, także tutaj żeśmy się poznali. No i tak mieszkam tutaj już 14 lat. Poznaliśmy się przez mojego męża. Sąsiad, nie? Współczuję rodzinie. No nie chciałabym tego przeżywać jako mama. To jest bezsilność. Bo ja sama powiem szczerze, że ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Jakby mi się to stało, czy mężowi, czy któremuś z moich dzieci, to ja nie wiem, powiem szczerze. Bo to jest takie, no, bezsilne. Każdy człowiek współczuje. Ci, co mają serca, ci, co nie mają, no to wiadomo jak, nie? Chociaż jak była zbiórka, to żeśmy się zbierali wszyscy. Jak ksiądz zbierał właśnie na operację jego. To wiem, że owszem, ci, co nawet nie mają serca tutaj u nas, bo są tacy, to nie będziemy mówić nazwiskami oczywiście, są tacy, no to byłam zdziwiona, bo też się dołożyli. Także dołożyli, jak to się mówi, tą cegiełkę. Tak samo jak tutaj on ma wybudowane od nowa dom, bo wiadomo, na jego twarz, na to wszystko, no to on musiał mieć wybudowane to od nowa. Bo to wcześniej to, co było, to była ruina, jednym słowem. No ale też i piłkarze mu pomagają, niemilscy, czy z Oławy piłkarze, czy z Wrocławia też zbierali przecież dla niego. Można powiedzieć, że każdy coś, jakąś cegiełkę dołożył. A on jest też piłkarzem? Był, grał w piłce Zorza Niemil u nas. A później coś tam miał kontuzję i przestał grać. No a później stał się ten już wypadek, no to już całkiem, nie? Dlatego piłkarze lubią go jako piłkarze i tak mu pomagają. Jako byłemu piłkarzowi, można powiedzieć. Ja tam z nim rozmawiam, próbuję go tam zagadać, dowiedzieć się, jak się czuje i tak dalej. Jak to wiadomo, koleżanka z kolegą. Rozmawiam normalnie, ale jeśli chodzi o to na przykład jak inni, to naprawdę on mówi cześć, a inni nie odpowiadają, tak jakby go nie zauważali. Też tacy są niektórzy. Zastanawiam się, z czego wynika taka postawa. Może oni sami się wstydzą i nie potrafią się zachować? Moim zdaniem to jest z wychowania tak, jak wychowali rodzice. Mnie mama nie zdążyła wychować, wychowała mnie babcia praktycznie, no i moje rodzeństwo, ale my jesteśmy nauczeni, że na krzywdę też nam się robi po prostu przykro, jeśli komuś się stanie krzywda. No szkoda jest zwierzęcia, to co dopiero człowieka. Ja swoje dzieci uczę na przykład na to, żeby nie przechodzili obojętnie, jeśli komuś się dzieje krzywda. Albo z domu wyniesione, albo tak, że się sami wstydzą, boją się, tylko już nie patrzą wtedy na wartości. A powinni moim zdaniem patrzeć też trochę na wartości, bo każdy człowiek jest coś warty. Ja na przykład normalnie z nim rozmawiam, mój mąż jak tylko przyjeżdża, to tak samo jak go widzi. znamy go, bo jesteśmy z tej samej wioski, to moim zdaniem nie powinno tak być. No a niektórzy olewają to i mają gdzieś, no to my już za nich nie odpowiadamy. Jeździ może na rehabilitację, to tak go mniej widać, nie? No jak teraz cieplej, to na pewno będzie jeździł rowerem do sklepu, to będzie go więcej widać. To zawsze stanie, zagada, za każdym razem zażartuje, bo zawsze jestem w kwiatach swoich. Od maja to już jest kwieciście. Ja tak samo, też czasami zażartuję do niego, że łańcuch ci się skończy, a on się śmieje, mówi, nie da rady. Także nie jest tak, że ten, że tylko cześć, cześć. Nie. Widać, że się wstydzi, jak jedzie rowerem, czy idzie do sklepu, to widać po nim. Nie tak jak kiedyś, że rozmawiał, stanął, zażartował, pogadał. Taki bardziej wstydliwy, bym powiedziała. Mi to tam jest obojętne, jaką on ma twarz, aby ze mną rozmawiał. Słyszałyśmy, no ale proszę panią, teraz na wsi jest tak jak w mieście. Kiedyś na wsi to było inaczej, a teraz każdy nic nie mówi, nic się nie interesuje. Na tym polega życie teraz. Tak jak w mieście ludzie żyją. W placu mieszkają, a jeden drugiemu nawet dzień dobry. A teraz na wsi tak samo. Każdy ma swoje, jak ma swoją rodzinę, to tu nic tam się. Nawet czasami niektórzy jeden drugiemu dzień dobry nie mówią, bo to takie teraz życie mają. Każdy ma swój telewizorek, a każdy nawet i laptopie, kto ma, to więcej go świat nie obchodzi. Ale wie pani, no chłopak miał wypadek, nieszczęście ich spotkał. Dobrze, że go uratowali. No jego matka mu kiedyś już, to już prędzej spotkałam, ona płacze, w sklepie to przyszła. Ja mówię, czego Zosia płaczesz? A, bo mój Grzesiek, ja mówię, ty siadaj i módl się, bo dziękuj Bogu, że żyje. Jak żyje, tak żyje, ale żyje ci. To jest najważniejsze. Nie chodzi, daje sobie rady. No, do sklepu nie... zakupy robi, widziałam samochodem, przyjechał pod sklep. To Bogu dzięki za to. No bo tam, wie pani, bo to ten film teraz ma być, no, a to tam w tym filmie inaczej, bo to tylko inspiracja była ta. A kto co myśli w środku, to co myśli, to czy tak, czy śmak. Ale dobrze, że chłopak żyje, że chodzi, przeżywa jego siostra, jego bracia. A człowiek, no jaką moc mamy? Tu nie ma ludzi bogatych. Ludzie żyją, bo żyją. No jak tam jeden, drugi, czy piąty, czy dziesiąty idzie gdzieś za granicę, coś sobie zarobi, ale on to ciężką pracą. Nie jest z rodziną, tylko tam za granicą robi. Także takiej pomocy materialnej to nie można się spodziewać, bo nie ma. To jest taka wieś normalna. Nawet nie na wyższym poziomie, tylko na takim. No. W tych wszystkich naszych starych domach to pleść, wilgoć. Kto da radę, kto ma pieniądze, to jakoś tam osusza o tego. No on musiał, no bo przecież jak z tą twarzą, to musiał mieć sucho w domu. No dobrze, że mu to się udało. To ten domek sobie przebudował, no i jakoś tam mieszka. Komu na życie, to na życie. Komu na śmierć, to już 5 lekarzy nie pomoże. No takie życie. Takie życie, różne nieszczęścia są. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Takie życie, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wszystko już właściwie gotowe. Brakuje tylko Jaromira Nochawicy, który pojawi się punktualnie po godzinie 19. Proszę słuchać Trójki po 19. Transmisja tego wyjątkowego urodzinowego koncertu. A my mamy dla państwa jeszcze jedno wyjątkowe zaproszenie i tu właściwie też drży mi głos, odczytując to, co mam do odczytania. Mianowicie 15 kwietnia w niedzielę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi Sting w towarzystwie Szagiego. Panowie zmienili swoje plany koncertowe, aby przyjechać do Polski, aby przyjechać do Polskiego Radia, aby wystąpić w sali koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego. Mamy dla państwa dwa zaproszenia. Proszę koniecznie zadzwonić do Helen. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Sting i Szagi w Polskim Radiu. I guess I wake up smarter.

Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni, kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017, mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja. Należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 sekund pozostało do 18.30. W Trójce trochę wcześniej. Czas na skrót wiadomości. W studiu Filip Jarek. Na konto miasta Poznania wpłynęły pieniądze dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w kamienicy na Dębcu. 438 tysięcy złotych przyznał premier Mateusz Morawiecki. Środki będą przeznaczone na pomoc jednorazową oraz adaptację i wyposażenie lokali poszkodowanych. Warszawiacy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu przed uroczystościami w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jutro teren wokół Placu Piłsudskiego i Krakowskiego Przedmieścia będzie ogrodzony. Prace nad zabezpieczeniem tego obszaru są prowadzone od rana. Kierowcy muszą zwracać uwagę na nowe znaki drogowe zakazujące parkowania lub wjazdu. Stołeczny ratusz ostrzega kierowców, że w sytuacji ustawienia wygrodzeń samochody nie będą miały możliwość wjazdu na ten teren. Nie ma możliwości, aby w tej kadencji Sejm w całości przyjął przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną projekty zmian w kodeksie pracy, powiedział dziś wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jak tłumaczy, jest za mało czasu do końca kadencji, by odbyć poważną, merytoryczną debatę nad wszystkimi propozycjami. Nowy projekt kodeksu pracy krytykowała m.in. Solidarność i OPZZ. A tu kolega miał zakusy na bilet Stinga i Szagiego, ale obroniłem także do naszych słuchaczy, którzy otrzymują te bilety spokojnie. Mam je pod kontrolą, także proszę się nie obawiać. Krótko o pogodzie. W nocy temperatura minimalna od 6 stopni na północy do 11 na południu. Chłodniej na wybrzeżu wschodnim od 4 do 6 stopni. Jutro na zmianę raz chmury, miejscami przynoszące deszcz, raz słońce. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie i terenach podgórskich do 24 stopni miejscami na południowym wschodzie. Chłodniej w rejonach Zatoki Gdańskiej od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Taki jesteś kolega, tak? Myślisz, że już dziennikarze ekonomiczni to nie interesują się muzyką, zwłaszcza Stingiem. No ja wiem, że się nawet bardzo tym interesujesz. Pan prezes też, ale słyszałem tutaj jeszcze przed anteną, że pan prezes do Krakowa jedzie, tak, że niestety nie będzie. Nie będzie na koncercie. Nas w koncercie. Jak będę miał bilet, to jadę od razu. A odezwał się właśnie pan Maciej Woźniak, wiceprezes do spraw handlowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, no wciąż toczą się rozmowy. Mam na myśli postępowanie arbitrażowe na linii PGNiG-Gazprom. Tak sobie myślę, że niewiele pan będzie mógł na ten temat powiedzieć, bo tego typu rozmowy, postępowanie arbitrażowe jest owiane mgłą tajemnicy. Chodzi oczywiście o renegocjację cen dostaw gazu rosyjskiego do Polski. No faktycznie, wielu szczegółów nie będę w stanie tutaj przekazać. Jesteśmy po jednej z ostatnich prawdopodobnie rozpraw w tej sprawie przed arbitrami w ramach prawa szwedzkiego, bo tak się umówiliśmy 30 lat temu z Gazpromem, że nasze spory rozwiązuje Trybunał Sztokholmski, tak. To oczywiście to jest trudne postępowanie, ono już jest dosyć długie i pewnie jeszcze chwilę potrwa. Czekamy tak naprawdę teraz na decyzję arbitrów co do dalszych kroków. Myślę, że obie strony powiedziały już i przedstawiły wszelkie argumenty. My się z naszymi argumentami czujemy bardzo mocno, jeśli chodzi o to, jak ta sprawa wygląda. Postulat jest bardzo prosty. Chcemy przywrócenia na polskim rynku europejskich cen gazu ze strony Gazpromu, bo one nie są teraz właśnie europejskie. Dodajmy niezorientowanym słuchaczom, że płacimy po prostu słono za ten gaz. No. Tak to wygląda. Nasze ceny od Gazpromu, oferowane przez Gazprom w Polsce, to bardzo ważne, bo Gazprom stosuje różne polityki cenowe w różnych częściach Europy. Im bardziej rynek jest zdywersyfikowany i ma więcej możliwości importowych, jak na przykład francuski, brytyjski, niemiecki, tym Gazprom zachowuje się bardziej rynkowo. Na takich rynkach jak polski, które ciągle jeszcze borykają się z tym, żeby mieć dobry dostęp do gazu z różnych kierunków, niestety tam stosuje politykę cen wysokich albo cen, które są oparte na formułach zupełnie niezwiązanych z rynkiem gazu w Europie. No i to powoduje oczywiście, że te ceny bywają wysokie w stosunku do tego, jak ten gaz musimy ze względów rynkowych sprzedawać naszym klientom tutaj w kraju. Mhm. Te nożyce, które się czasami rozjeżdżają pomiędzy cenami gazu rosyjskiego, a cenami gazu rynkowego, rynkowymi cenami gazu, za który sprzedajemy klientom, no powodują, że to jest dla nas trudność. Chcielibyśmy po prostu móc kupować gaz po cenach europejskich, rynkowych, to jest ważne, żeby dalej też sprzedawać ten gaz po cenach rynkowych. To jest jeden z najważniejszych powodów, dla których te rozmowy prowadzimy i dla których borykamy się z tym kontraktem i trochę zaczynamy właśnie w ten sposób już mówić, że to jest jednak pewna kula u nogi, ten kontrakt. On jeszcze potrwa 4 lata. Do 2022. Do końca 2022 roku, ale, no, ale to naprawdę nie pozwala nam rozwinąć do końca skrzydeł. Panie prezesie, nowa strategia PGNiG zakłada w ciągu 5 lat zwiększenie wydobycia o 41% do 55 milionów baryłek ropy. Ekwiwalentu ropy. Ekwiwalentu, wspólny przelicznik ropy i gazu. Skąd dostawy? Czy tylko kierunek norweski? Dostawy w Polsce, jakie sobie wyobrażamy po 2022 roku, wtedy, kiedy skończy się kontrakt rosyjski, to jest tak. Przede wszystkim oczywiście wydobycie ciągle w Polsce. Pracujemy bardzo usilnie nad tym, żeby co najmniej 1/4 tego zapotrzebowania polskiego rynku pochodziła z naszej własnej polskiej produkcji. My wydobywamy na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku, na Pomorzu, w Wielkopolsce i tam będziemy te badania dalej prowadzili, dalej kolejne odwierty wykonywali i ciągle nowy gaz wydobywali. A tak przy okazji zapytam, czy sen o gazie wydobywanym z pokładów już odpłynął, czy... To jeszcze jest marzenie i ciągle jeszcze w pewnym sensie realne. Musimy odłożyć je trochę w czasie. Z jednej strony polityka podatkowa nie jest do końca temu sprzyjająca, bo moglibyśmy pewnie trochę bardziej odważnie inwestować. Po drugie, no ta nasza geologia w Polsce jest trochę inna niż to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta rewolucja łupkowa wybuchła, ale też przypomnijmy, że tam też to trwało kilkanaście lat, zanim się dopracowano takiej bardzo ekonomicznej metody wydobycia gazu. My na razie tą metodykę, bo tak to chyba trzeba określić, czyli to tak zwane kruszenie w poziomych odwiertach skał, zastosowaliśmy do pokładów węgla w Gilowicach. Mamy pierwszy projekt, który wydawał się na razie eksperymentem, a już zaczął, wszedł w fazę produkcyjną. Będziemy to kontynuowali, czyli wydobywanie metanu z pokładów węgla jeszcze tych nieprodukcyjnych. Tam jeszcze nie ma kopalni. Nie wiadomo, kiedy będzie, ale jeżeli kiedykolwiek tam dotrze któryś chodnik wydobywczy, to już bez metanu. To już ta kopalnia będzie znacznie bezpieczniejsza, bo będzie pozbawiona metanu, a my z kolei oczywiście ten metan wyłapujemy i zamierzamy sprzedawać. Bardzo wstępne szacunki mówią, że przy odpowiedniej ilości tego typu odwiertów możemy mieć nawet i 25% wyższą produkcję gazu w kraju dzięki temu właśnie metanowi z pokładu węgla. Czyli 1/4 krajowe, tak. I reszta to import oczywiście, no bo do tego się to sprowadza, ale import z różnych kierunków. LNG, czyli terminal przyjmujący statki z całego świata w Świnoujściu. Tak jak obecnie mamy już 2 kontrakty katarskie, mamy kontrakt na gaz amerykański z British Concentric. Mamy dużo dostaw takich jednorazowych i to będziemy rozwijali. No i przede wszystkim główne źródło dostaw na poziomie 9 miliardów metrów sześciennych to będzie Norwegia. Nasz własny gaz produkowany już teraz w Norwegii wreszcie będzie miał jak dopłynąć do Polski po prostu gazociągiem, który zostanie do tego czasu wybudowany. Planowane otwarcie końcówka 2022 roku. Gazociąg, który będzie podążał od złóż norweskich przez Danię i Bałtyk będzie wchodził do Polski. I to nam da tą możliwość, której będziemy naprawdę mogli sobie wybierać dostawy, skąd będziemy pobierali gaz na polski rynek i mieszali go tutaj w tym naszym woreczku wspólnych różnych dostaw i określania ceny. Bez tego ceny gazu będą ciągle dyktowane przez jednego dostawcę, bo on ma największy wpływ na ceny gazu w Polsce. No tak. I to się przekłada na klientów oczywiście, choć staramy się to minimalizować. Przykładem jest ostatnia obniżka cen gazu mimo podwyżki. To... Panie redaktorze, to jest dosyć skomplikowana konstrukcja, ale prawdziwa. Przysięgam. Otóż po raz pierwszy od paru lat spadły ceny transportu gazu, bo nasz rachunek gazowy składa się z dwóch części: opłata za transport transport gazu i opłata za sam surowiec. I te opłaty za transport gazu przez długi czas były nieobniżane. Myśmy je dosyć mocno obniżyli, bo ponad 7%, więc delikatna podwyżka samej ceny surowca nie powoduje, że na rachunku będą rosły te rachunki, tylko będą spadały. To jeszcze króciutko, panie prezesie, obiecałem, że zapytam. Kopciuch na piece gazowe to program, w który angażuje się PGNiG? Tak, kopciuchy to jest coś, czego nie lubimy, bo kopciuchy to są stare piece, które powodują smog, bo państwo doskonale wiecie, że ten smog to nie są wielkie elektrownie, tylko nasze samochody i nasze kominy w naszych domkach, nawet nasze piecyki, ale też właśnie kominki na drewno. My uważamy, że można to szybko zmienić, dlatego proponujemy dopłaty do pieców gazowych, kotłów gazowych, mówiąc profesjonalnie. 3000 zł, nawet do 6000 zł dla posiadaczy karty dużej rodziny. 1000 zł dla 10 tysięcy gospodarstw domowych, które chciałyby zmienić. Warunek to tylko 3-letnia umowa na dostawę gazu. Umowa z nami na dostawę gazu, oczywiście. A gdyby ktoś był zainteresowany, to gdzie może... Wszystko na stronie internetowej pgnig.pl. Świetnie. Maciej Woźniak, wiceprezes do spraw handlowych PGNiG, był państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Panowie, bardzo dziękuję. 20 minut pozostało do godziny 19. Audycja popołudniowa, przed nami jeszcze 3 po 3, ale wcześniej Like Rolling Stones w wersji Julii Marcel. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. trzy po trzy. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Piotra Gąsowskiego. Dobry wieczór, dzień dobry. Aktora komediowego, nie tylko komediowego, showmana, konferansjera, uważnego obserwatora rzeczywistości. Na pewno śledziłeś wybory na Węgrzech. Modjon lendjel ketjo borat edmos issak edmos borat. Chcesz trochę twarogu? Nie, to jest, jeśli chodzi o to pierwsze, to jest... Ja tylko pamiętam Nincze Warszawa, Nincze. Nie, to było Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Znam jeszcze parę słów. Ege, szege, dre, albo jonot pod kiwanok, albo dużo tych jest. No to by ci się przydało na pewno, bo... Jeszcze tylko wytłumaczę się. Dlaczego? Bo moją pierwszą miłością była Węgierka, Kotolin Agnes Nogy. 3 lata razem... Chyba miałeś główny problem, żeby to nazwisko wymówić. Dlatego mówię, a w innych sferach rozumiem, jakoś porozumienie wyszło. Jakoś było. Natomiast wracając do wyborów, no właśnie. Niespodzianie wygrał Viktor Orban, prawda? Nikt się tego nie spodziewał i to tak w cuglach wygrał. Prawie 50% głosów, tak, dwie trzecie. Większość konstytucyjna. Czyli co, dobra wróżba dla Prawa i Sprawiedliwości? Które to Prawo i Sprawiedliwość w osobie prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego pojechało, byli gośćmi Orbana. No i można powiedzieć, przyłożyli taki mistrzowski sznyt tam. Podobnie jak generał Bem kiedyś. Generał Bem w powstaniu wziął udział węgierskim, Wiosna Ludów poszła do przodu, a tutaj, no my to nie bez kozery my to mówimy, dlatego że w pierwszych swoich słowach premier Viktor Orban podziękował polskim politykom, politykom Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz pytanie pojawia się, w jaki sposób nasi politycy pomogli wygrać wybory Viktorowi Orbanowi? To jest dla mnie zagadka. To myślę, że to generalnie jest zagadka, ale może jakieś dobre słowo. Albo ja przeczytałem, że wspierali bardzo i tam naciskali na Znaczy na ja Węgry. Do tej pory wiedziałem, że Jarosław Kaczyński potrafi w Polsce wygrać wybory, bo to się już mu dwukrotnie udało, mimo że nie zawsze on prowadził swoją partię, tylko poprzednio była to Beata Szydło w wyborach parlamentarnych. Kiedyś poprzedni robił to on, no ale że potrafi wygrać wybory na Węgrzech, to naprawdę mi zaimponował jednak. To teraz, gdzie będzie wygrywał kolejne wybory prezes Kaczyński? No nie wiem. Podobno Władimir Putin wygrał wybory w Ameryce, no to... No to w takim razie ciokolą, nie wiem, czy wiesz, co to znaczy. Nie? Całuję rączki, tak się żegnają Węgrzy. 3 po 3. No i teraz temat, który ciebie szczególnie poruszył, prawda? To zależy. W Lublinie. Lublin. No tak. Oficer Centralnego Biura Śledczego. Schował się za butelką piwa. Schował się za kilkoma... kartonami, no. Kilkoma kartonami. Za rogiem się schował. Sytuacja wyglądała tak. Nie możemy tego pokazać. Zresztą ten filmik jest krótki, chodzi w internecie. 3 sekundy to może trwa. Tak. Uzbrojona młoda dziewczyna z czymś, co przypomina broń. No tak. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej jest zamaskowana, wyciąga spluwę i żąda od sprzedawczyni pieniędzy. W sklepie. Tak. A kamera pracownicza, taka robocza kamera, nie wiem jak to się mówi. Przemysłowa. Pokazuje jedynego klienta w sklepie, który się chowa za kartonem z piwem i okazuje się, że jest to oficer. Ale bardzo skutecznie CBS-u. Chowa. Tak. Jak taki zając, który tak kica za miedzę, prawda? No więc rzeczywiście, ale... I zabawne jest to, że CBS Lublin, pani rzecznik go bardzo broni, że on nie miał obowiązku, no bo rzeczywiście nie miał. Nie miał broni. No oczywiście, że nie miał i że nie był na służbie. A z kolei ja wielokrotnie słyszę, że bycie policjantem, to znaczy pełnić służbę całodobowo, w sensie mentalnie, prawda? Jesteśmy na straży. Ale to go trochę tłumaczy. No trudno się rzucić bez broni na człowieka z bronią. Natomiast, ciekawe jest ciąg dalszy CBS, tej historii. Który przed chwilą zatrzymał paru bandytów, zglebował ich, krzyczał gleba, ziemia i te wszystkie słowa. No i tych wszystkich mafiozów zatrzymuje, tak. Tych, którzy robią jakieś przewały na podatkach, na VAT-cie, bo to są przecież też najczęściej przestępcy. Tacy, no gangsterzy, tak? No to jest jakieś mafie. No to właśnie CBS ich wszystkich zatrzymuje. No, przemytnicy. A może... Narkotyki. To wszystko CBS. Całość. Natomiast spuśćmy zasłonę. Ja myślę, że ten człowiek się bardziej wstydzi niż... Teraz to się dopiero schował. Teraz to się dopiero schował. Jest mi go w jakimś sensie żal, bo to poza tym to wszystko wyglądało na tym filmie, jak państwo zobaczą. Wyglądało to tak... tak marnie, tak przeraźliwie, tak mikro, no wiesz, chłopisko wielkie i to jakaś drobna dziewczynka i no, wszystko to jest zarejestrowane. Niestety, żal mi tego oficera. Natomiast puenta tej historii jest bardzo ciekawa. Mianowicie, okazało się, że nie trzeba było bez broni rzucać się na napastniczkę, wystarczyło jej wytłumaczyć. Tak. I to zrobiła pani sprzedawczyni. Że nie ma kasy i nawet jakby miała, to by jej nie dała. No i ona poszła sobie i zrabowała 600 zł w sklepie oddalonym o kilometr. A pan policjant z Centralnego Biura Śledczego nie wpadł na pomysł, że mógłby pójść jej śladem, czy też pojechać i ona z tą bronią kilkaset metrów, no, kilka kilometrów dalej dokonała kolejnego napadu. No, służą i bronią. Czyli nie mamy powodów się bać przy napadzie w sklepie, bo są bardzo, bardzo przytomne panie sprzedawczynie. Tak. Myślę, że to jest najlepsza puenta. 3 po 3. No i kolejna historia z cyklu nieco niewiarygodnych, aczkolwiek zabawnych, a też służby. Tak. Mianowicie w Jugowie na Dolnym Śląsku przewrócił się wóz strażacki jadący do pożaru i teraz policjanci szukają jednego ze strażaków, który ich zdaniem miał siedzieć za kierownicą pojazdu i rozpłynął się. Wiesz co, ja... Podobno uciekał, jakby się paliło. Nie było tutaj dokładnej informacji, czy to chodziło o wóz strażacki ochotniczej Straży Pożarnej, czy tak. Państwowej tak, Straży Pożarnej. No to ochotniczej, no to trzeba troszeczkę go wytłumaczyć. No to jest jednak amator strażak, to nie jest zawodowiec. Może mu się źle jechało. Podobno najechał na pieniek. Ale... Ciekawe, jak na środku drogi wyrósł pieniek. Nie, prawdopodobnie pieniek był obok drogi. No, nie chcę tutaj spekulować. Może był zmęczony albo co. A jak ale najlepiej, jaka jest przyczyna, że uciekł z miejsca wypadku, strażak. Jaka jest przyczyna? No, przyczyna... Trudno powiedzieć. Kiedyś mówiło się tam pomroczność, jasna, a mógł być na przykład po awanturze w domu z kolegą. Ale może po prostu był w szoku. Ale że z powodu tego pieńka? Z powodu drżyny wpadł w szok, bo ten samochód się przewrócił, on... No tak, poza tym mógł... Do tej pory go nie znaleźli. Co ty powiesz? Kilkanaście godzin. Wiedziałem. Bo jest też taka możliwość, że on się boi, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za... Podobno 1 200 000 kosztował, jak był nowy ten wóz, no teraz jest już używany 5-6 lat, no ale i tak dalej, to kosztuje parę złotych. No tak. Strażak ochotnik, rozumiemy, nie jest milionerem, więc to ja byłoby dla niego... Ja myślę, że on do końca nie wiedział, co robi, uciekając z miejsca. To jest taka dobra puenta dla tych dwóch historii, bo zarówno pan oficer Centralnego Biura Śledczego, jak i pan strażak zasługują chyba na przydomek ukrytych bohaterów. Ukryli się raz a dobrze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Piotr Gąsowski był naszym gościem. I żyli długo i szczęśliwie. 3 po 3. 8 minut pozostało do godziny 19. Trójkowe studio już właściwie zapełniło się publicznością po 19. Koncert, uroczysty koncert Jaromira Nochawicy, proszę koniecznie nasłuchać. A już teraz wyjątkowy duet. Radek Bolewski, Maciej Tubis, czyli perkusja i fortepian, utwór Rozproszenie. Za sobą ślady. Wykonuj.